भारतीय दर्शन द्वादश परिच्छेद अद्वैत दर्शन शांकर वेदांत। जीव को दुख का प्रतिकूल रूप में अनुभव होता है, अतः उससे जीव घृणा करता है। उससे छुटकारा पाने के लिए उपाय ढूंढता है। अविद्या ने अनादिकाल से आत्मा के स्वरूप को मेघ की तरह आच्छादित कर रखा है। इसी कारण जिज्ञासु को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। वस्तुतः आत्मा और परमात्मा एक है। अविद्या से आच्छन्न होने के कारण उसी आत्मा ने जीव नामधारी होकर अपने को आत्मा से भिन्न समझ रखा है। इस प्रकार वह अपने को खो चुकी है। नाना प्रकार के क्लेशों से पीड़ित होकर उनसे छुटकारा पाने के साधन को ढूंढता हुआ साधक आचार्य के समीप जाता है। उनसे अपने दुख से छुटकारा पाने का उपाय पूछता है। उसके दुख से दुखी होकर उस पर अनुकंपा दिखाते हुए आचार्य उपदेश देते हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, अरे आत्मा को देखो, उसी से दुख की निवृत्ति होगी। आत्मा को देखने से वस्तुतः जीव अपने को ही देखेगा। अनादिकाल से खोए हुए अपने स्वरूप को देखकर उसे कितना आनंद होगा। इतने समीप में अपने शरीर के ही अंदर विद्यमान अपने को अब तक वह नहीं देखता था। अपने आप को ढूंढने के लिए उसे कहीं जाना नहीं था, फिर भी वह भूले भटके की तरह अपने को खोकर दुखी था, पागल था। आज उस खोए हुए अपने को अपने ही शरीर में पाकर उसे कितना आश्चर्य होगा, कितना आनंद होगा। किंतु क्या यथार्थ में वह उस आनंद का अनुभव कर सकेगा? यह ध्यान रखने की बात है कि वह अपने को साक्षात देखेगा। दर्पण में अपने मुख के प्रतिबिंब के समान कल्पित रूप में अपने को नहीं देखेगा। दृष्टा और दृश्य के मध्य में किसी के रहने से दृश्य का साक्षात दर्शन दृष्टा को नहीं हो सकता। इसलिए दो ही है, एक दृष्टा और दूसरा दृश्य। परंतु दृष्टा अपने को तभी साक्षात देखेगा और पहचानेगा जब देखने की वस्तु भी दृष्टा ही हो, उससे भिन्न न हो, दृश्य न हो। दृश्य तो दृष्टा से भिन्न है, वह दृष्टा का अपना स्वस्वरूप नहीं है। जब दोनों ही दृष्टा हो जाएंगे, दोनों में किसी प्रकार का भेद न होगा, तब कौन किसे देखेगा? याज्ञवल्क ने स्पष्ट कहा है, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। फिर दो नहीं रहेंगे और दो नहीं रहने से एक का भी भान नहीं रहेगा। एक और दो ये तो सापेक्ष संख्याएं हैं। अनादिकाल से खोए हुए अपने को आप ही पाकर आनंद समुद्र में वह मग्न हो जाता है, अपने को भूल जाता है। इस स्वरूप के वर्णन के लिए शब्द में सामर्थ्य नहीं। यह स्वरूप अनिर्वचनीय अवांग मनस गोचर है। इसी खोई हुई आत्मा को देखने का उपदेश आचार्य ने दिया था। आज उसका दर्शन हुआ। दर्शन होना क्या है? अपने आप को भी अवांग मनस गोचर बना देना। कितने सुंदर शब्दों में पंडित राज जगन्नाथ ने इसी भावना को कहा है। रे चेतः कथयामिते हितमिदं वृंदावने चारयन् वृंदं कोपि गवां नवाम्बुदनिभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभिरतः सम्मोह्य मंदस्मितैः रेवत्वां तो वल्लभाश्च विषयानाशुच क्षयं नेष्यति। यही उद्देश्य लेकर साधक परम पद की यात्रा में प्रवृत्त होता है। जब तक इस अवस्था में साधक नहीं पहुंचता, उसकी जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होती, दुख का आत्यंतिक नाश नहीं होता तथा कर्म की गति से भी उसे मुक्ति नहीं मिलती, यही तो वस्तु स्थिति है। इसी की खोज में सभी चल पड़े हैं। कोई आगे और कोई पीछे मार्ग में जा रहे हैं। सांख्य के स्तर पर पहुंचकर पुरुष और प्रकृति, ये दो नित्य तत्व परस्पर विरुद्ध, एक चेतन दूसरा जड़, साधक के साथ रह जाते हैं। यह द्वैतावस्था है। मुक्त में भी पुरुष को प्रकृति के शुद्ध सत्व गुण से सर्वथा छुटकारा नहीं मिलता। जड़ वस्तु का आरोप अपने ऊपर रहने पर भी उसे पुरुष नहीं समझता, यह भी अविद्या है। जब तक इसका निर्मूल उच्छेद नहीं होता, तब तक आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जब तक रजस का प्रभाव रहेगा तब तक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, सत वस्तु का नाश नहीं हो सकता, यह तो सांख्य का सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में साधक को संतोष नहीं होता, मन की ग्लानि दूर नहीं होती, जिज्ञासा बनी रहती है। इसीलिए सांख्य दर्शन की मुक्तावस्था के स्वरूप को लेकर जीव अपने मार्ग का पुनः अनुसरण करता है। उसके साथ अब वही शुद्ध सत्व से युक्त पुरुष है, उसके रहस्य को जानने के लिए वह और आगे बढ़ता है। यही शांकर वेदांत की तथा अद्वैत दर्शन की भूमि है।